Yandım Ayşem, o yar benim değil mi? Of, o yar benim olmazsa. Yandım Ayşem, öldürürüm kendimi. Yandım Ayşem, öldürürüm kendimi. Bahçelerde pir pirim, yandım Ayşem, hasta oldum yatırım. Yandım Ayşem, hasta oldum yatırım. Of, hekim doktor istemem. Yandım Ayşem, sevdiğimi